en hun werken volgen met hem. En ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was een gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem, tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oost der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En in een andere engel kwam uit de tempel die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En in een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak des torengods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden 1600 stadion ver. Ede. Ik las vanavond nog iets in de Koran wat je daar alle dagen niet vindt en niet leest. Ik las dat de president van Amerika enkele dagen zijn reis tot bevordering van vrede van Egypte en Israël wedergekeerd. En vanmorgen op het vliegtuig in de nabijheid van Washington weer aangekomen was. En hem gevraagd wordt hoe hem die reis gegaan en wat hij daar vandaag. Toen zei die man: hier staat voor u een vermoeide minister mee. Hij zei: hier staat voor u een vermoeid man. Dat is iets wat me aantrekt, niet die vermoeidheid, maar dat je niet zei: hier staat een vermoeide minister. Hier staat vermoeide hoofd van het grootste werelddeel. Nee, die man die zei: hier staat een vermoeid man. Maar wel dankbaar. Wel dankbaar. Want ik geloof dat God onze gebeden verhoort. Is dat mijn man? Door mijn man. Heb u dan gebed? Heb u dan gebed? Heb u dan die reis gemaakt met gebed? En durf je zomaar openlijk voor deze moderne wereld te getuigen: ik heb het daarom gebed en ik geloof dat God ons verhoort. Ik dacht: arme koningin, dat mag u niet zeggen. U moet alleen maar zeggen wat onze overheid zegt, die zonder God en buiten God vernietigd is van zijn woord. en van zijn dag zich openbaart. Ik dacht nog wel, als je dat vanavond leest, o koninginnen der Nederlanden, dan zult je wel vol schaamte maggelen. Want er heeft nooit geen een land zoveel gods beleefd als Nederland. Nederland grenst aan de geschiedenis van Israël. Waar goden van ouds zijn door wonderen doorluchtig gemaakt. Het werd verloren geschat in 1500 en zin Atlantis. Ze werd verloren geschat, dat Nederlandje, en God nam te voorop. En maakte het tot een lusthof en tot een bloemhof in gans Europa. Dat heeft God gedaan. Onze tekstwoord als een gelegenheidswoord gelden. Uit het laatste Bijbelboek, dat wil zeggen, er komt geen andere Bijbel. Dit is de Bijbel, dit blijft de Bijbel. En die blijft omdat God een gegeven, we hebben geen andere nodig. Want in dezelfde is vervat de ere Gods, de lof Gods en de zaligheid de zonde. Johannes getuigt en ik zag een van de persoonlijke onmisbare grote weldaden zijn als een mens zien mag wie een mens gemaakt is. En zien mag wie hem een onmens gemaakt is. En zien mag zijn schepper die hem goed gemaakt is. En zien mag zijnzelf dat hij zichzelf slecht gemaakt is. En zien mag het wonder der schepping en rijp gemaakt wordt voor het werk der herschepping, de welke het werk der schepping nog verre overtreft. Want deze schepping, die moet de herschepping openbaren. Maar als de herschepping het getal heeft, dan vervalt deze schepping. En die wordt ondertussen oud genoeg om onder te gaan en nooit meer op te staan. En wat oud is en verouderd, dat is naar beide verdwijnt. Als Johannes zegt, ik zag, dan is dat in de eerste plaats een persoonlijk zien. En dat persoonlijke zien, dat is zo onmisbaar eten, want onze blindheid doet ons zorgeloos leven. Onze blindheid doet ons goddeloos leven. Onze blindheid doet ons naar de dood leven. Onze blindheid doet ons naar de eeuwigheid leven. Onze blindheid doet ons naar de eeuwige rampzaligheid leven. Zou haar zeggen Sela. Zou haar zeggen Sela. Het was de eerste weldaad in de schepping. Dat God de sprak, er zij licht. En er was licht. Het is ook het eerste woord Gods in de herschepping, dat het licht opgaat in de duisternis. En het leven in een dulden. En de wet van Moos in zijn boezem gaan, tot een ontdekking van zijn totale verdorven en bedorven en verloren staat. Opdat wederom zijn ogen geopend mogen worden. Naar den tweede persoon. Den zonen Davids. Den zonen Gods. Die mens geworden is. om verloren mensen te redden. Die mens geworden is om de hardnekkigste zondaars te redden. Want er is geen sterkere liefde, geen hardnekkige liefde, als de liefde des vaders in de schenking van zijn zoon. En in de liefde des zoons die zich doodlieft aan de goddelijke deugden. En des heiligen geestes die in zulke moorddadig had, wreed had, slecht had, minderwaardig had. En had dat voor de aarde niet deugd, nog minder voor de hemel. En had wat alleen waardig is om van de hand Gods geschud neergeschud te worden. In de plaats der goddelijke rechtvaardigheid en der rampzaligheid. En ik zag, zei Johannes, en zie, eerst de ogen open, dan ga je zien. Ik wil er maar een paar woorden aan vasthouden. Wat die mens dan gaat zien, dat hij nooit aan gedacht en ook nooit verwacht dat je dat ooit zien zou. Het zijn de noodzakelijkste gezichten uit de goddelijke gerichten. Om te zien hoe het er met die bijstaat. Om te zien hoe het er met die voorstaat. Om te aanschouwen. Ik ben een mens van minuten. Elke minuut kan mijn laatste slaan en ik moet gaan. En dan is het voor eeuwig kwijt. Hij heeft wel eens gezien. Hij heeft wel eens gezien. Ja. Wanneer dat waar is, dan weet ge het vanavond nog, al mist ge de werkzaamheid die wel eer was. En ik zag en zie een andere engel, meer engelen dus als deze nacht, Christus getuigd in de nop van Gethsemane, tot Peter die liever wou vechten dan volgen. Petrus wilde liever het zwaard gebruiken dan achteraan komen. Petrus wilde zichzelf betonen een man te zijn. En hij is nergens beter mee dan dat hij een klein kind is. Dan wordt hij gedragen. Maar het welbaar wordt. Maar die getuigt, Petrus is het zwaard in je schede. Want die het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan. Of meent ge niet, dat ik mijn vader door één gebedje, niet kan bidden, dat hij 12 legioen engelen bijzetten. Petrus, gij beseft niet, dat mijn verlossing uw verdoemenis is. En dat mijn verlossing de verliezing van de verkiezing van de eenwendige roeping is. Maar mijn niet-verlossing is een volvoering van het goddelijke besluit om die ganse kerk in hem en door hem tot de eeuwige zaligheid te stellen. Maar dan ten andere, waar engelen menigmaal genoemd worden gezanten, dus van God gezonden hebbenden en zenden, maar ook menigmaal boodschappers, gelijk dat Oud Testament is en Nieuw Testament is menigvuldig leest, maar er worden ook Gods knechten, zijn dienaren en leraren op onbescheidelijke wijze vergeleken bij engelen. Doende het werk der engelen. Nadat we lezen in Openbaringen 1, dat in enige goel de zeven sterren, dat zijn de zeven engelen, makkelijker nog gezegd, dat zijn de zeven leraren van de zeven gemeenten in zijn rechterhand houdt. Ik zou de haast vanavond toen dat overdag bij dat een noodschreeuw gedaan had en zeggen, ach Heer Jezus, neem mij ook in uw rechterhand, dan mag ik erin zijn. Bewijst het nog en betoont het nog in de opening des woords tot vermelding van uw lof. Want dat hij zijn rechterhand heeft, dat zekerlijk bewaard. En dat bewaard geliefden, waarin diezelfde getuigt, niemand zal ze rukken. Uit mijn hand ze rukken zelf ook. Als David in die val van Bathsheba, daar rukt hij om zichzelf uit Gods hand te rukken. Maar nog eenzelf, nog door een ander. Ze leggen goddelijk gegraveerd in de handpalmen van hem, die zoals die God was geen handen had, maar handen aangenomen, om dan dezelfde doorboord zouden worden, waarin onze eeuwige kwitantie en vrijspraak van alle oordelen in zijn gekruisigde handen ervaren en ontmoet wordt. Zeggende immers, en een andere engel vliegende, welk een woord dat ziet op de geweldige snelheid en vlugheid en vaardigheid van die engel. En dan wil ik alleen dit maar een aanmerking, dat het vliegen dat geldt voor mij en voor u. Wij vliegen door de weken, wij vliegen door de maanden, wij vliegen door de jaren, wij vliegen naar Psalm 90, naar de eeuwigheid. We zijn allemaal vliegers. En maken allen een vlucht, die eindigt straks in een dood, die meebrengt een dood ten doden, of een openbaring is van het leven ten leven. Maar deze engel vliegende in het midden van de hemel. Hier moeten we onder een hemel verstaan de strijdende kerk. De kerk Gods op aarde. In de eerste plaats, ze zijn in de hemel verkoren. Hemels. Ze worden vanuit de hemel wedergeboren. Ze worden uit de hemel gerechtvaardigd door bloed. Ze worden vanuit de hemel geheiligd door woord en geest en nog eenmaal. Straks eindigen ze in het oogmerk van de verkiezing. En het oogmerk van de verkiezing is de ere God, de lof van Jehovah. Deze engel vliegende in het midden des hemels wil ook zeggen dat hij in zijn vlucht niet te keren is. Hij is in zijn vlucht niet te weren. Want zijn vlucht is onwederstandelijk. Men kan hem niet tegenhouden. Daar vandaan staat vliegend in het midden van de kerk, dus als een leraar en als een bedienaar van het Nieuwe Testament. En dat nog even met een weinigje gemak op te halen. In het Oude Testament heb God gezorgd voor profeten. Goed, we hebben de boeken nog. Hij heeft ook gezorgd voor apostelen. We hebben het Nieuwe Testament nog. En hij heeft ook gezorgd voor de vaders die na de apostelen gekomen zijn. Denk eens aan een Cyprianus. Denk eens aan een Augustinus. Denk eens aan een Christomus. Denk eens aan zoveel anderen. Ik kom er hier van de groep. Ik wil er dit maar mee zeggen. Dat God er zal zorgen dat er in elk geslacht een rechtvaardige genomen blijft. Om de lof Gods te verkondigen. Dat er in elk geslacht nog een leraar over zou blijven. En de ambten door zullen gaan tot aan de volleindingen der wereld. En al is het Eden, dat we in zodanige vervolgingen geraken zouden, dat de bediening des woords niet meer op te houden, dan zal God er wel zorgen dat hier en daar nog een grot is onder de aarde, waar zijn naam gepredikt en de sacramenten bediend worden. Er is nooit geen tijd geweest, hoezeer ook de kerk vervolgd werd, of er was hier en daar nog wel een holletje waar ze elkaar opzochten. Ik denk in een liefde. Ik denk van mijn veel liefde. Ik denk van de liefde van de oudste broeder. Als ik denk aan die Franse inquisitie. Waar de mensen ook s'avonds om 7 uur te huis moesten zijn. Toen liep daar een vrouw op straat. Een baronesse en jonkvrouw. En toen die soldaten haar ontmoeten, zeiden ze, weet u niet dat u in uw huis moet zijn en dat u na 7 uren uw woning niet meer mocht verlaten. Ze zei, ik weet het. Ze zei niet, dat weet ik niet, dat heb ik, nee, ze zei, ik weet het. Maar zei ze, er is vanavond een erfenis te deel van mijn oudste broeder, die schatrijk. Die is schatrijk. En daar wilde ik vanavond bij zijn. Toen zei die soldaat, ik wou dat ik met je meekom. Wat was de erfenis heden? Dat was de dood van de Heer Jezus Christus. Een erfenis. Waar de ganse kerk God erft en de kerk God erft. Die bloedtijden waren de slechtste tijden, niet al huiver ik ervan. Die bloedtijden waren de onvruchtbaarste tijden niet. Al ben ik er bang van. Want het is altijd al vervuld geworden dat door het bloed der martelaren het zaad der kerk geweest is. Wij hadden het makkelijk, maar wat gebeurt er? Wij hebben weelden, maar wat wordt er geboren? Wij hebben weelden, wat wordt er toegebracht? Wij hebben weelden, waar wordt Gods koninkrijk uitgebreid? Wij hebben genoeg te eten en te drinken. We kunnen gaan en staan waar we willen, maar waar hoort ge dat Sion haar weeën gekregen en haar zonen gebaat heeft? Verlang je naar druk? Nee. Maar als ik dan in de diepte zie, ik durf haast niet te zeggen, want het zou Biliam na moeten zeggen. De welke zeiden, wie zou dan leven als hij dat doen zou? Als het kaf losgeslagen wordt van koren, en het koren losgeslagen wordt van het wereld, en losgeslagen wordt van haarzelf, om hier het kruis te gaan dragen, en den beelden des zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Ach, daar reelt ons vlees, maar wat geeft God om ons vlees? Heeft God ooit zin in ons vlees gehad? En zal ons vlees ooit zin in God hebben? God zal nooit ons vlees verkiezen. En ons vlees verkiest God niet. En dat vlees wordt ook nooit gerechtvaardigd. Dat vlees wordt bij de dood voor eeuwig vernietigd. En wat schiet er dan over? De nieuwe mens, die uit God geboren, die zal die enge poort wel passeren. Want al had God verrocht, zou juichen tot zijn ere. Zijn de immers in den hemel, vliegende met het eeuwig evangelium. Wat een dierbare vertroosting, wat een dierbare onderwijzing volk. Een eeuwig evangelie, dat wil zeggen, een onveranderd evangelie. Een evangelie dat geen veranderingen onderworpen is. Een evangelie wat uitgedacht is in de diepte van de eeuwigheid. Een evangelie dat door bloed aangebracht is op Golgotha. Een evangelie wat in den goddeloosste, verlorenste zondaar, als een blijde boodschap, want dit evangelium is de blijdschap Gods, is de blijdschap des zoons en is de blijdschap des heiligen geestes. Dit eeuwig evangelium, waarvan de apostelen is geteld, ik ben bij de barbaren en Grieken een schuldenaar, om hen het evangelium te verkondigen, Christi. En aan de gelaten brief zegt hij, niemand kan een ander evangelie brengen, als dat wij u gebracht hebben. Het is het evangelie waar je geen traan bij hoeft te doen, geen zucht bij hoeft te doen. Het evangelie dat is helemaal af, dat past de naakste zondaar, dat redt de verdoemelijkste zondaar. Dat evangelium, dat is geheel volmaakt om te volmaken hetgeen wat zichzelf voor eeuwig mismaken. Het is geen evangelie ten koste van de verkiezing. Het is geen remonstrants evangelie en geen Arminiaans evangelie en geen Pelagiaans evangelie. Nee van liefde, ons evangelie heeft zijn uitgangspunt in God. En ons evangelie krijgt zijn eindpunt weer in God. Zodat het uit hem, door hem en tot hem is. Nog enkele woorden van hetzelfde stuk nog. Waarvan hij hem vertelt. Dat evangelium. Het welk hij een eeuwig evangelie noemt. Om dat op de aarde te verkondigen, waar de mensenkinderen wonen, onthoudt iets. Die engel, die leraar, die bedienen van Gods woord, die is niet geroepen om de evangelie toe te passen. Dat kan die bij zichzelf niet en bij zijn ouders niet. Paulus heeft nooit een hoorder bekeerd. En Petrus ook niet. Het is waar. Wanneer Gods knechten onder de beademing van het evangelium staan en preken, dan zeggen ze met een apostel, wij dan gezant, hoor je het engelenwerk, wij dan boldens met de boodschap des evangeliums. Bidden de mensen of Christus door ons baart. Waarom? Omdat het evangelie zielzalig vernederd verontmoedigt en het woont het liefste in onwaardige zondaren. Het evangelie hebben het beste naar zijn zin als er een heilwaardige moordenaar is. Dat evangelie dat leeft als het tot een hoer kan zeggen, vrouw groot is uw geloof, ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven. Dit evangelie is vrolijk als een bedroefde zondaar ontmoet. En zij komt herwaarts tot mij. En wat er verder volgt. Dit evangelie. Dat is de zoetste vrolijkheid. Wanneer die zondaar eruit roept. Heere, heere, verloren is het evangelium. Wat een toren. Kom tot mij. En dan waren je zonden zo rood. En wat er verder volgt. Het is dit evangelium. Dat opraadt het schuim. Dat opraadt het minste van de maatschappij. Het is dit evangelium. Dat de hellelingen tot hemelingen en doemelingen. Tot bondelingen maakt met kennisneming. En met overneming. Maar terecht genaamd wordt. Een eeuwig evangelie. We wensen geen ander evangelie. Als alleen door dit evangelium vernieuwd te worden en. Wat zien we in het allerbetekende woord evangelium? Dat is een foto van de menswording Christi. Dat is een foto van de geboorte der kribben. Dat is een foto van het Gethsemane. Evangelie is een foto van Golgotha. Evangelium is een foto der boodstorting. Zijn er voor zijn ganse kerk. Dat is de evangelie. In eeuwig evangelie zegt hij om te verkondigen. Degene die op aarde wonen onthoud dat. Hij zegt niet een evangelie om te preken in de hemel. Ook geen evangelie om te verkondigen in de hel. In de hel mag er geen evangelie zijn. Niet, nee. Nee hoor. Dat is daar niet te wachten. En ook nooit te verwachten. Het is wel een evangelie. Voor hellelingen, maar niet voor hen die in de hel zijn. Daar zijn geen genademiddelen voor verdoemden. Daar zijn alleen nog genademiddelen aan deze zijde van het graf. Om de verzegelden van onder het eeuwige verkiezingsbeleid. Door middel van woord en geest toe te brengen. Ten andere. In de hemel behoeft niet gepreekt te worden. De prediking des woords. Jong en oud, die is er nog. Dit is de laatste etappe waarop we leven. Onze laatste reizen, die reist naar het eind van de prediking. En dat is het eind van de wereld. als de prediking ophoudt en uit de wereld op. Want de voornaamste dingen die zijn geschied, de menswording van Christus, de voldoening van Christus, de uitstorting des Geestes, zijn hemelvaart en ziet hem, hij komt om te oordelen de leven en de doden. Wij staan op ons laatste gras. Op ons laatste gras. Wij staan op onze laatste voetzolen. En dat is de prediking des woords. Als dat eindigt, dan is alles eindig. Dan zijn we op. Verloren of voor eeuwig behouden. In den hemel. Daar behoeft niet gepreekt te worden. Daar leven ze onmiddellijk. Uit de verhoogde zalig maken. Volk, daar heb je brood zonder honger. Daar heb je het water zonder dorst. Daar heb je de vrede zonder oorlog. Daar heb je de gezondheid zonder ziekte. Daar heb je de genade zonder zonden. Daar heb je het eeuwige leven. Zonder een worsteling des doods. Dat evangelium. Dat de Vader uitgedacht heeft. En dat Christus aangebracht. Dat zal hier zijn werk houden. Dan hier is een. Dan daar is een. En dan op een andere plaats is een. Ik denk dat God nog een aanlezing houdt. Van hierheen en van zee. Want Sion is. Als de bedere des grafs. Gekloofd en verdeeld. Maar nochtans. Zal Goden uit al die kerk verwarringen. Het zijn er zekerlijk halen. En er zou weten waar het zijner is. Want als deze engel in het midden van de hemel vliegt. Dan ziet het op de grote vlucht die het evangelium gemaakt heeft. Terstond. Na de uitstortingen des Geestes. Heb dit evangelium zo'n ontzaggelijke voortgang gemaakt. Dat het is als die steen uit den berg gehouden zonder handen. En voortrolt. Totdat ze de ganse wereld bezet. Zijn naam gepredikt. En zijn deugden verkondigd worden. En dan moet je denken. Dat het toch maar was Jezus de Nazarene. Een verachte naam. En wat is die naam die uitgeplant, die uitgebot tot aan de einde der aarde. En niet alleen. Door de evangelium te verkondigen onder ons. Maar hier liggen alle geslachten onder begrepen. Ook Rusland, ook Duitsland, ook Amerika. En wat ik het wonder vind, ook van al die wonderen der Kanaans. Talen die alleen maar overblijven. Geen Duitser die Duits spreekt in de hemel. Geen Engelsman die Engels spreekt in de hemel. Maar ze spreken allemaal één taal. En dat de taal Kanaans door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En God weet, het aantal zijn de verkiezingen onthoudt maar. Zolang er nog eentje aan dat getal gemist wordt, dan zal deze wereld niet vergaan. Want één uitverkoren wordt geschat meer dan 10.000 werelden. Maar waar komt het op aan? Oh, de verkondiging. Van dat evangelium. Waar wij nu ook nog aan doen zijn. En al meer dan 24 jaar in uw midden zijn. Of het uiteindelijk is. Bij de ene of bij de andere. Ingedrukt mag worden. Ik heb er vanmiddag nog gezegd. Tot mijn meester. Heere, moet er in Ede nooit geen mens meer bekeerd worden. Moet daar nooit geen mens meer afgesneden Christus ingelijnd worden. Moet het altijd maar in Ede zijn. Om de mensen als runderen rijp en vet te maken. Voor een dag der eeuwige slachting. Zou het toch eindelijk in Eden. Niet eens een storm der genade uit een troon mogen vloeien. Waar we leert 3000. Waar het er vanavond is 3. Ik wil nog lager zakken. Was het er eens 1. Ik weet heel goed. En dat heb ik er vanmiddag ook nog achter gedacht en gezien. Al bekeert u nooit iemand in Ede, moet ik toch preken, blijven preken. Want het is het bevel van de eeuwige engel des verbonds. Predik het evangelium. Aan alle creaturen. En dan zegt men wel eens. Ach, je moet het maar laten vallen. Wat valt terecht. Maar je kan indrinken als de apostel wat de vruchten zagen. Die hun onder de bediening des woords. Dan leefden ze op. Dan leefden ze. Wanneer Satans rijk verwoest. Ingekort. En Christus rijk gebouwd. En opgebouwd werd in het allerheiligste des geloofs. Je moet maar niet denken. Dat het een Godvrezende moeder of een Godvrezende vader eender blijft. Of zijn kinderen naar de hemel gaan of naar de hel. Zo ver liggen wij wel in. Zo ver leven wij wel in deze tijd. Dat men net zo koud over de verdoemenis spreekt als over de hemel. En dat woord verdoemenis hoeft ook zo menigmaal niet gezegd te worden. Want staan maar 13 maal in de hele Bijbel. En aan alle talen, naties en geslachten eden. Hier krijgen nog een enige adem door middel van het woord. Wie weet dat Gelderland ook nog in zijn raad ligt. Wie weet of Ede ook nog in zijn raad ligt. Wie weet of die ook een Ede zal gaan baren en wederbaren. En Satans rijk in gaat korten. Bestoken en verwoesten. Wij mogen nog bij elkaar zijn. We mogen elk jaar wel zeggen, het is er nog. We mogen elke reis wel zeggen, het kan nog. We hebben nog een Bijbel. We mogen nog opgaan. Het is nog niet weggenomen. Al is het waar. Met eerbied gezegd. Sta Goden ook op den drempel. Van ons vaderland om zijn kerk. Als een dorstvloer te gaan beproeven. En haar zuiveren zal. Door roeden. Van alle kap. Maar verder loopt de waarheid in dat zevende vers. In dat zesde zien we de engel gaan. Hoe lang? Tot die gaan moet. Zelden nog wel iets van willen zeggen. Van de aantrekking die daarin ligt. En moet zeggen, o vader, wat een bemoeienis het toch. Dat u een evangelie voor ons uitgedacht hebt. En dat uw zoon gedood hebt tot evangelium. Dat uw zoon verbrijzeld hebt tot evangelium. Dat uw zoon gekruist hebt tot ons evangelium. Dat hem opgewekt hebt tot evangelie. En dat hem gezet hebt aan de rechterhand. Ach geliefden, konden we den vader eens prijzen waardigen. En de zoon is aanbidden, aanbiddelijk. En de heilige geest is eren. De welke als een stille vader vrees in de onhandeling, in de onderhandeling van de huishouding Gods, aangaande den vader en den zoon. Die gezegende raad van vrede van Christus neemt een oorlog. Die gezegende raad van liefde van Christus neemt de toren. Die gezegende raad van vloek van Christus neemt de vloek en geeft ons de zegen. Die gezegende raad, waarvan de profeet Zacharia betuigt. Zwaard om te waard tegen mij te hebben. En de punt van dat zwaard. Heb zijn hart geraakt. Heb zijn hart bestoken. Heb zijn hart doen bloeden. Tot de rechtvaardigmaking en heiligmaking. De schrift is vol van Christus. En de hemel is ook vol van hem. Gelukkig gaat dat er vol van is. Uit alle talen geslachten der aarde zeggende. Met grote stemmen. Dus niet met mompelstemmetjes. Niet met stemmen binnen zijn mond. Nee. Nee, dat heeft God ook niet gedaan hoor. Als God er een van de zijne zalig maakt, dan zegt hij, hij heet Zacchaeus, hoor. Maar gerust weet. Hij heet zonder, zij heet zonder rest, hoor. Maar gerust weet. Hij heet een gezegende moeder, maar gerust weet. Zij heet 3000 godmoeders. Op een Pinksterdag. En zij worden van vrienden, van vijanden tot eeuwige vrienden. Zeggen en met een grote stemmen. Gelijk zo ook in de hemel. Met een grote stemmen. Staan en zich laten horen voor den troon Gods. Met grote stemmen volk, toen de Heer je ziel verloste van de vloek der wet en het einde der wet, gekristen ingeleid. Ach, toen kon het menigmaal niet anders zeggen, zij te roepen, hij is mijner gedachte geweest. Hij heeft mijner bezocht met de opgang uit de hoogte. Hij heeft mijn hart vervuld met zijn bloed en zijn gerechtigheid. Hij heeft mij omhelst als de zijne. Ik zal eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig aanbidden. Die naar waarde nooit genoeg geprezen kan worden. Zalig worden geliefden. Dat is een worsteling, maar zalig zijn is een zoete aanbidding. Zeggen en met grote stemmen. kon dat niet zachter gezet. Jawel. Jawel, dat kon wel, maar dat hoefde niet. Als iemand zingt, dan kan je hem beter horen als dat hij praat. Maar als iemand een grote stem roept, gelijk als hier, het is net of die zeggen wil, de hemel moet het horen, de aarde moet het horen, alle duivelen moeten het horen. Met een grote stem, die door alles heen klinkt, die door alles heen boort, die door alles heen gaat. Ja. Wanneer zullen ik heen? Door zulke een goddelijke verlossing, zijn zielige stem, dan hoor ik van de eilanden der aarde zingen. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de oren van harte vreest, wat hij gedaan heeft aan mijn zielen, gronde tot heerlijkheid en majesteit. Nou, wat volgt nog? Roepende met grote stemmen. Dan zeggen we, als je nou alleen bent, zou je nooit zo'n grote stem verheffen? Jazeker. Jazeker. Jazeker. Al leg je alleen op je leger. En de Heere verlost je zielen. Dan schreeuwt het uit in dat huis uw eenzaamheid. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekregen. Hij nog nooit is gezongen in uw woning, waar maar alleen waard. Maar anderszins met God in Christus waard. Met een grote stemme zeggende, vrees God. Met zulke vrezen, die hem aanhangt, al verbergt hij zijn aangezicht. Met zulke vrezen, dat hij hem aankleedt, als hij onder de roede dood. Met zulke vrezen, waarin het vlees verlogen, onze lusten gekruist, en onze wil en onze zin ondergebracht, en gode tot ere toegebracht. Kan dat? Jazeker. Jazeker. Als zij het doet, dan is het er. Denk eens aan onze voorgeslachten. Die hebben alles kunnen missen. Ik hoor nog een zeggen. Geef mij Jezus maar en doe met mij wat je wil. Geef uw gunst maar en doe met mij wat je wil. Geef uw gemeenschap maar. Of ik in de hemel ben of in de hel, dat blijft hetzelfde. Geef mij uw gunst. En mijn zielen springen op met een 68ste psalm. Maar het vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielen vreugd. Dan zij hun wens verkrijgen. Eenmaal zal Christus een zin hebben. En ook eenmaal zal de kerk haar zin hebben. Wanneer ze van eeuwig voor eeuwig zullen leggen in de armen van een gekruiste Heer Jezus en voor eeuwig de borsten zullen drinken van die onvervalste melk der heidenen. Ja. Dan geen bidder meer, luister maar. Vrees God zich. Volk die waardig is gevreesd te worden zonder hemel. zonder hulp. Die waardig is gevreesd te worden, omdat hij alleen God is. En omdat hij alleen God blijft. En omdat hij alleen de waardigheid bezit om God te zijn. Omdat hij alleen de eeuwigdurende majesteit des lichts omhangen is. Want God is een licht. En geen duisternis is in hem. Vreest God zich. Waardiglijk. Ik wil nog een paar woorden onderscheid maken. Tussen die vrezen. Ezau heeft ook een vrees. Die is bang voor de hel. En alles had een slaafse vrees. Dat wou dat er geen hel was. Geen dood was. Dat wilde dat er geen eeuwige verdoemers wat zeggen. Die zal alle wensen dat er geen rechter was om te oordelen de leven en de doden. Die slaafse vrees, geliefden, dat is een vluchten van God en niet naar God. Die slaafse vrees is wensen dat er geen God was. Maar die kinderlijke vrezen, die uit het genadeverbond uitvloeit en invloeit. Die kruipt als een geslagen hond op God aan. Laat God toornen, maar ze kruipen tegen zijn voeten. Laat God ze slaan, maar ze vallen op de arm Gods. En zeggen, ontferm u mijner, ontferm u mijner, ontferm u mijner. En zeggen, straf mij niet in uw grote toren, opdat ge me niet teniet maakt. Maar daartegenover, die kinderlijke vrezen, die mijn God aan de worgpaal, aan de brandstapel, wat zeg ik? Die vrezen Gods, al zou ze wegzinken in de eeuwige rampzaligheid, zal ze nog speuren, dan zal ze nog zoeken zijn lof te vermelden in de hel, zijn deugden te verkondigen in de rampzaligheid. Deze liefde is sterker dan de dood, is harder dan het graf, vuur uw kool. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. En dan gaf hij met al het goed van zijn huis. Men zal hem ten eenenmale verachten. Vreest God zich. En geeft hem heerlijkheid. Maar kunnen wij dan de volheerlijke heerlijkheid geven? Kunnen wij wat aan de volmaaktheid doen? Kunnen wij aan de volheid der eeuwige gelukzaligheid iets te doen? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar weet je wat hier zo lief in ligt? Dat al wat God zijn kerk geeft, maar eens aan God teruggeven. Hoor je? Zijn ze hoogmoedig, ze zeggen, Heere, gij hebt gedaan. Zijn ze verblijd in hun hart, zeggen, Heere, het is uw onsprekelijke vreugde. Zijn ze verheugd in de toekomst zienende zeggen. Hij is onze zaligheid. Wie zal die hoogste maken? Geef hem heerlijkheid. Daar legt nog een aantrekkelijke trekking. Als Boas tot zijn jongeren komt. En zijn kamer gegroet hebben. Dan zeggen de jongeren tot Boas. De Heere zegt u. Die man was wat verrek. Die man was geweldig in vermogen. Veel anders dan vandaag, maar ik heb er geen tijd van daarop in te gaan. Maar enkel wil ik er dit van zeggen. Dat van God is, dat gunt God als. Er is dan niets op de wereld van zijn God niet gunnen. zeggen heel initiatieven. Gij zijt machtig en vrij machtig om hetzelfde te mijnen als het uwen. Dan laten ze hem het regeren in hartenhuis. Want het oordeel, zegt hij, is gekomen. Voor mij en voor u. Het oordeel komt, jong en oud. Waarvan de engel uit de hemel zeide, ziet hij kom weten. En hij komt. Nog een ogenblik, we zien hem nu door de tralen schijnen. Blinken in zijn komst als overwinnaar. De Vader zelf oordeelt niemand, maar heeft het oordeel den Zoon gegeven. Terwijl ik alles oordelen zal. Naar de wille. Naar de raad. Des almachtigen. En wanneer straks dat oordeel gehouden zal worden, dan zal de linkerzijde volstaan. En de rechterzijde ook. Vrouw Hagenbrug vertelde me eens. Toen ze bij dat oordeel bepaald werd, dat zij aan de linkerzijde stond. Had je ook wel eens aan de linkerzijde gestaan? Ze zei, ik stond aan de linkerzijde. En er zal al Gods volk aan de rechterzijde. Dan zei Jan Boon nog een keer ziek. En Kobus Hendriksen. En elk volkje van Gelderland, waar we al eer mee geleefd hebben. We hebben er al begraven in die loop der jaren. De kerkhoven zijn vet van de kerk en in de kerk is het mager van de kerk. Vele hebben we al begraven, vele. Vele, maar kom op. Wanneer ze dan zullen staan aan de linkerhand en aan de rechterhand, daar staat zijn vriendin, daar staat zijn bruid, daar staat zijn zuster. Zijn er een mensenwording is de natuurlijke verwantschap tussen ons en hem. Dan zal hij volk in dat oordeel geen betaalde schuld ophalen. Hij zal geen vergeven zonde naar voren halen. Nee, nee. Gij zult hem zien die oordelen zal aan zijn komst. Komt, en dan trekt hij je gelijk binnen. En zo blank als hij u gemaakt, zo blank zult ge dan naar binnen gaan. Zo heilig als hij u gemaakt, zo heilig zult ge dan binnen treden. En dan zult ge veel van uw bekenden zien. Volk. Ja, ja. Daar zult ge de rijen der Godzaligen. Adam ook. En Eva, het waren de eerste uitverkoren in zijn openbaring. O ja. De hemel zal vol zijn in. En als de laatste plaats bezet zal zijn. En de waarheid vervuld, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan kom ik weer. Dan haal ik je op. En zal u voor eeuwig tot me nemen. Het eind van uw vermoeidheid, volk, is rust. Het eind van uw zwerven is thuis. Voor eeuwig thuis. Het eind van uw klachten is het gezang der goddelijke drieën. Vaar, Zoon en den Heilige Geest. En dat oordeel, dat zal gaan over elk mensenkind. En ach, daar weet ik niet te veel van zeggen, niet alleen destijds willen. Maar het is een laatste slag. Het is een laatste oordeel. Nooit overgedaan hoeft te zijn. En je kan ook niet in hoger beroep gaan. Je kan ook niet een hoger beroep gaan. Want dat oordeel is het hoogste oordeel. Van de hoogste rechter. Van hemel en van aarde. Daar zult ge zien staan die voor je gezucht hebben op de wereld. Maar dan niet meer zucht. Daar zult ge zien staan, je bedroefde moeder. Je weeklagende vader. Of broer. Daar zult ge zien staan hier op aarde gekropen. Geworsteld. En geroepen, o God mijn zaad. O God mijn kind. O God, mijn plekje. Maar dat zou er niet eentje, niet eentje, zijn gelaat fronsen, aangaande het oordeel dat er valt. Ik zeg het zachtjes, niet omdat het geen waar is, maar omdat het een ontzettend getuigenis is. Een ontzettend getuigenis. Dat daar David zijn Michal veroordeelde zal. Dat daar een vader zijn zoon veroordeelde zal. Dat daar een godvrezende man zijn onherboren vrouw voor eeuwig veroordeeld zal. En dan hangt dit nog aan. Daar staan ze aan de zijde Gods. En aan de zijde Gods heb je God alleen. Geen vrouw en geen kind. Dan heb je God alleen. En met God alleen zullen ze dan oordelen. Zelfs ter eigen zaak. Moet je zo bedenken. En je moet niet denken dat je het niet kennen zal. Dat zullen we nu ook kennen. Dat zullen we nu ook kennen. Ja. Gij zult ze zien. En zij zullen nu ook zien. Je zult niet hoeven te vragen. Is dat nu mijn schoonvader? Dat nu mijn grootvader? Je zult ze herkennen. Dat ze het zijn. Je zult ze herkennen in heerlijkheid. In majesteit. In een eeuwige gerustheid. Waar ze nooit geen rust hadden. Daar zijn ze daarvoor eeuwig gerust. Gerust in God. En gerust met God. Want het oordeel is gekomen. Aanbid God. Dit aanbidden geliefden. Dat hoort in zijn volmaakte zin in de hemel. Daar tegenover aan bidden staat bidden. Een mens die bidt die heeft gebrek. Een mens die bidt die heeft nood. Een mens die bidt die heeft behoefte. Een mens die bidt die heeft verlangens. Maar een mens die aanbidt, die heeft niets meer te vragen. Heeft niets meer te zeggen. Die heeft alleen maar te bewonderen. En te aanbidden. Zeggende, want gij zijt geslacht. En hebt ons schuldig gekocht. Aanbid God. Den ene. Den waarachtige. God des levens. Die hemzelf wilde verheerlijken buiten hemzelf. Tot eer van hemzelf. Verheerlijk God. Misschien is er nog een. Je zegt, ach man, ik heb ogenblikken dat ik er wel door zal willen prijzen. Eeuwig prijzen, eeuwig, eeuwig zijn naam en zijn eer verheerlijken. Maar ik ben gekluisterd, ik ben een geboeid mens, wacht even. Wacht nog even, de dag komt dat alle schaduwen zullen vliegen. En dat ze voor eeuwig zullen gaan naar hun wereldkeuken. Geen ambten in de hemel, buiten de ambten van Christus. Geen dopenis, geen ouderen, geen diaken. We zullen daar eeuwig, eeuwig dronken zijn. Waarvan we hier een proefje gehad hebben. We zullen er eeuwig verzadigd zijn. Van waar we hier een kruimpje gehad. Ik weet nog. Toen ik in de laatste dagen. Jacobus Hendricks leefde. Zei het is vrede hier. Het is vrede daar. Het is vrede voor. Het is om. Het is vrede boven. Hij ging van de vrede naar de vrede. Hij ging van de hemel naar de hemel. Hij ging van de gemeenschap naar het goddelijke gezelschap. Geliefden, het is in hem te bewonderen dat dit met sommige van zijn volk in der sterfuren zo ruim maakt en hemzelf zo zoet vertegenwoordigt. Als de uitroeper is dit nou sterven? Is dit nou sterven? Had ik dat geweten, dan had ik daar nooit zo bang van geweest. Gelukkig als het niet wist. Die laatste gouden kleinoot volgen. Daardoor werden ze opgetrokken. Voor eeuwig naar binnen getrokken. Ik acht ze gelukkig die er zijn. Ook omdat ze daar even blijven. En zij zullen uitzien. Zij zullen zien. Tot al Gods kinderen. Eenmaal thuis zijn. En ik zag en zie. Een engel vliegende. In het midden der zee. Naar het einde der aarde. Want dit evangelie moet gepredikt worden. Tot de laatste stonde toe. Om te verkondigen. En de laatste door woord en geest toe te brengen. En al dan zal het einde zijn. En zal Christus alles en in alles wezen. Amen. Och, zegen uw woord, uw allerhoogste majesteit in onze onderhoek. Gij hebt het nog gegeven, wat niet kon is nog weer gebeuren. Gij zei die getrouwe, ja die allergetrouwdste oudste broeder. Die nooit prijs geeft, die je met zijn dure prijs gekocht heeft. Die nooit loslaat, die je van eeuwigheid vastgenomen hebt. En houden, totdat ze in uw boezem voor eeuwig behouden zullen zijn. De verzoening over alle onze zonden ook van spreken. In dat zoete bloed, dat reinigt en heiligt het zwakste gemoed. We zeggen u naam hartelijk dank voor uw genoten hulp tot op deze jongste stonden geschonken en bewezen. Amen. Psalm 95, de 95ste psalm en daarvan het tweede zangvers. De Heer is groot en heerlijk God. Een koning die het zalenslot ver boven alle grond kan schenken. Het diepst van het aardrijks ingewand. Het hoogste berg is in zijn hand. Het is al gehoorzaam op zijn wenken. Dat tweede van de 95ste psalm. zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over uw lichten en geven uw genade. De Heer verheffe het licht zijns aanschijns over u allen en geven u zijnen vrede. Amen.